واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, dün 15. ayette kalmıştık. 14. ayetini bitirdik Fetih Suresinin. 15. ayetten devam ediyoruz. Burada şimdiki ayeti kerimede ekonomik menfaatlerin paylaşılması konusu ele alınacak. Ve buradaki münafıkların tutumu, Peygamberimize muhalefet edenlerin, savaşa gitmeyenlerin ve fakat ekonomik menfaati paylaşmak isteyenlerin durumunu Yüce Allah ele alacak. Biz şimdi ayet-i kerimeye mana verirken onu göreceksiniz. Estaizu billah. Seyegulul muhallefune. Muhalifler dedi, savaşa gitmeyenler dedi. Peygamberimizi savaşta yalnız bırakanlar dedi. İzen galebtum ila maganime lite'huzuha. Siz ganimetleri almaya giderken, savaşı kazandı, İslam ordusu savaşı kazandı, gittiler ganimetler alıyorlar. Ganimet, savaşta düşman ordusunun bırakıp gittiği mal. O mal, savaşı kazananın hakkıdır. Buna ganimet diyoruz. Enfal denir. Başka bir surede, Enfal suresinde. Ama sizin bileceğiniz şey şu. Savaş yapılıyor. Savaş yapılırken mağlup olan ordu geriye bir sürü silah bırakıyor. Bir sürü eşya bırakıyor. Bu eşyalar ne olacak? Bunları Müslüman ordusuna eşit olarak paylaşıyordu Peygamberimiz. Başka bir ayeti kerimede muhacirlere daha fazla veriyordu. Onu anlatmıştım size o ayeti kerimeyi. Neyse, Peygamberimiz bunları ordudaki askerlere bölüşür idi. Şimdi bu münafıklar, Allah-u Teala diyor ki, siz ne zamanki ganimetleri almaya gittiniz, düşman kaçtı, mağlup oldu, gitti, geri bıraktı eşyalar almaya giderken, bu münafıklar dediler ki Müslümanlar, zerûne nettebi'ukum. Yani bize de müsaade edin, biz de sizden girelim ganimet almaya. Yani savaşa katılmadı şimdi, muhalefet etti. Ama fakat ganimeti paylaşmaya sıra gelince bana da ver. Biz de seninle gelelim. Şimdi bunu Allah-u Teala bize niye anlatıyor burada? Yani diyelim ki falan savaşta böyle bir olay olmuş. Bunu Rabbim bize niye anlatıyor? Bunu bugünkü hayata uyarlayacaksın. Nasıl uyarlayacaksın? Çalışmadığı halde bana da ver. Olmaz. Çalışacaksın. Sen de emek sarf edeceksin. Emek sarf etmeden bana da ver. Bunu nasıl vereceksin? Nereden gelecek bu? Gücün yerinde. Hasta değilsin. Efendim, rahatsız değilsin. Yahut bir sakat değilsin. Şimdi sen niye çalışmıyorsun? Oturduğun yerden çalışmadan diyorsun ki bu adam bu sebebi nereden kazandı? Böyle şey olmaz. Adam 50 sene çalışıyor, sebebi kazanıyor. Sen o daha diyor ki bu adam bunu nereden kazandı efendim? Nasıl kazandı bu sefer efendim? Diyemezsin. Onun için burada Allah-u Teala o zaman olmuş bir olayı evrensel bir kanun olarak bize anlatıyor. Çalışmadığı halde arkadan ben de gelebilir miyim sana, alabilir miyim efendim? Bana da verir misin efendim? Sen oturuyordun ben orada savaşırken. Canımı dişimi tekerken savaşıyordum ben. Sen de benimle beraber işte olacaksın. Bak ne diyor Allah-u Teala şimdi. Yuridûne en yübeddilû kelâmallah. Allah'ın kelamını değiştirmek ister o adamlar. Bak. Çünkü Allah ne emir verdi, ne kelam var. Enfal suresinde var bunlar. Mal savaşanındır. Kim o savaş alanına gittiyse ganimet onundur. Anladın mı şimdi? O zaman yes'elûneke anil enfal. Soruyorlar sana, ganimetten soruyorlar sana, enfalden. Gulil enfalü lillahi ve rasul. Allah emir vermiş o ayette. Enfal, ganimet, düşman ordusunun geriye bıraktığı mal Allah'ın ve Resulünündür. O kime dağıtırsa onun. Bitti. Şimdi bu lafı, affedersiniz sözü söyledim laf. Yani bu lafı söyleyenler, münafıklar, Allah'ın ayetini değiştirmek istiyorlar. Ne diyorlar? Bize de ver ya. Bize de biz alacağız ya. Allah-u Teala diyor ki yürüdüğüne istiyorlar. En yübeddilü kelamallah. Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Gullen fettebi'ûne kezâlikum gâlellâhu min kâbil. Bize asla tabi olamaz. Bizimle o ganimeti almaya asla gelemezsiniz siz. De onlara ya Muhammed. Öyle şey yok. Allah-u Teala bundan evvel ne dediyse onu tahakkuk ettireceğim ben. Hazreti Peygamber onlara dedi. Feseyegûlûne bel tahsudûnenâ. Ama onlar size diyecekler ya Muhammed, şöyle diyecekler. Feseyegûlûne diyecekler, bel tahsudûnenâ. Hayır. Siz bize haset ediyorsunuz da onun için vermek istemiyorsunuz bize maldan. Biz savaşa gelmedik. Savaşı kazandınız ama biz istiyoruz ama haset ediyorsunuz da bize vermiyorsunuz diyecekler diyor Allah-u Teala. Belkânû lâ yefkahûne illâ galîlâ. Hayır diyor Allah-u Teala. Onlardan çok az anlayan adam var. Anlamıyorlar onlar. Çok azı anlıyor o adamlar. Onların beyni çalışmıyor. Şimdi burada ne verelim biliyor musunuz arkadaşlar? Burada şu. Bu sistem şudur. Çalışmayan bir talebeye öğretmen not verir mi? Bu olur mu? Ha! Rüşvet alır verir ona not başka. Hak yer başka. Ama çalışmayan insan not alamaz. Ekonomide de böyledir. Çalışmayan adama, emek sarf etmeyen adama karşılık yoktur. Allah indinde de böyledir. Amel yapmayan adama cennet yoktur arkadaş. Böyle şey yok. Böyle haybe iş yok. Mutlaka bir şeyin karşılığını alacaksın. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Necm suresinde bunu anlattık. Ne diyor Allah-u Teala? İnsan için kendi gayreti vardır. Ne gayret sarf ettiysen onu göreceksin. Sevfe yura. Femen ya'mel mifkale zerretin hayran yara. Kim bir buğday tanesi kadar iyilik işlerse onun karşılığını ahirette görecektir diyor Allah-u Teala. Buğday tanesi kadar. Hardal tanesi kadar. Dolayısıyla şimdi demek ki burada ekonominin temelini koydu Allah-u Teala. Menfaatlerin bölüşmesini bu ayet-i kerimede gündeme getirdi. Çalışmayan adama menfaat fayda yoktur. Ama bunun istisnaları var diyor Allah-u Teala. Şimdi bakın, bu Kur'an-ı Kerim öyle bir şey ki bunların istisnasını yapacağım size diyor Allah-u Teala. Nedir o? Kul de ya Muhammed lil muhallefine minel a'rabi. A'rabilerden, bedevilerden savaşa çıkmayanlar için vardır. Ne vardır? Setud'aune ila gavmin uli be'sin şedidin. Onları ben tekrar deneyeceğim diyor Allah-u Teala. Bak. Seninle beraber savaşa gelmeyenleri bir daha deneyeceğim. Yani bu sefer hata ettiler, günah işlediler. Seninle savaşa gelmediler. Seni yalnız bıraktılar ya Muhammed. Ama ben bunları onların kafasına damga olarak vurmayacağım. Bir daha deneyeceğim onları diyor Allah-u Teala. Bir daha. Demek ki değerli kardeşlerim, bir insanı bir defa hata yapmakla değerlendirmemek lazım. Bir hata yapmış olabilir bir insan. O insana bir fırsat daha vermek gerekiyor. Bak Allah veriyor onu şimdi. Görüyor musun? Bak. Diyor ki o bedevilerden sana muhalefet eden insanlara davet edeceğim onları. Setud'aune ila gavmin uli be'sin şedidin. Çok savaşçı, kahraman, kuvvetli bir orduya karşı onları çağıracağım diyor. Savaşın bakayım bunlarla diyeceğim onlara şimdi diyor Allah-u Teala. Tugatilûnehum. Onlarla savaşın. Ev yuslimu. Yahut onları Müslüman yapın bakayım. Büyük bir görev. Bu denemeyi yapacağım onlara diyor bir daha. Şimdi onlar mazeret beyan ettiler, şu yaptılar, bu yaptılar ama Allah-u Teala diyor tamam. Bir seferliğine bu işi yaptılar. Bundan biz metot öğreniyoruz. Ne demek bu metot? Evladın bir hata yaptıysa hemen onu efendim ilelebet onun damgasını vurma. Taleben bir hata yaptıysa onun damgasını vurma. Cemaatinden biri hata ettiyse hemen onun damgasını vurma. Bir daha dene. Bir daha gözle. Bir fırsat daha ver. Allah veriyor şimdi. Ama diyor daha büyük bir imtihanla. Bu sefer soru büyük. Soru çok zor. Çok kuvvetli bir orduya karşı mücadele vermeye, savaşmaya davet edeceğim onları. Ya savaşacaklar ya da onları Müslüman edecekler. İkisinden biri. Ev yuslimu. Allah Allah. Yani şimdi bir adam bir orduyu nasıl Müslüman eder birkaç tane grup bir grubu, bir kavmi nasıl Müslüman yapacak yani? Bu zor bir olay. Aha, Allah-u Teala diyecek de bunun altına girecek bu işi, bu işin altına. Ha, devam ediyor. فَاِنْ تُضِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا. Eğer bu kuvvetli adamlarla, orduyla savaşırsanız, benim bu emrimi, bu çağrıma itaat ederseniz, وَاِنْ تُضِيعُوا itaat ederseniz, يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا. Allah-u Teala size iyi bir mükafat verecek. Hasena kelimesi iyi demek, hasena kelimesinin başka bir manası azim demek. Büyük bir mükafat verecek size diyor Allah-u Teala. Eğer bana itaat ederseniz. Ve in tetevellev, eğer yüz çevirirseniz, benim dediğimi yerine getirmezseniz, bana muhalefet ederseniz diyor Allah-u Teala, kema tevelleytum min qabl, bundan evvel yüz çevirdiğiniz gibi, bundan evvelki emrimi yerime getirmediğiniz gibi şimdi de yerine getirmezseniz, yuaddibkum azaben elime, size büyük bir azap var. Şimdi bu iki ayeti kerimeyi dikkat edelim. Birinciyi bıraktık, ikinci ayeti kerimeyi ele alıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Kuvvetli büyük bir orduyla savaşacaksın, mücadele edeceksin veya onu Müslüman yapacaksın. Bunu günümüze uyarladığımız zaman ne çıkar biliyor musunuz? Öyle ya, biz her zaman savaş yapmıyoruz ki. Bu ayeti kerimeyi nasıl uyarlayacağız biz şimdi hayatımıza? Ha, arkadaşlar bugün gençliğimizi Müslüman yapmak işte bu ayetin içine girer ha. Bu büyük bir mücadeledir yani. Ailelerin çocuklarını Müslüman yapması, Müslüman kültürünü, Müslüman inancını onların beynine, kafasına indirmesi kadar büyük bir mücadele yoktur. Bu ayet böyle, ev Yüslim'i dediği bu. Bir baba için en büyük mücadele, en büyük imtihan çocuklarıdır. Anlıyor musunuz dediğimi? Duyuyor musunuz Bayraktar Hoca'ya? Ne diyor size? Ha, demek ki ha gidip de başka bir orduyu, başka bir kavmi Müslüman yapmak, ha kendi çocuğunu Müslümanca yetiştirmek. Bundan daha büyük bir savaş yoktur. Sen bu nefsini Müslüman yapabiliyor musun? Nefsini. Bana onu söyle. En büyük mücadele orada. Ha. En büyük mücadele. Yani nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak var ya. Nefsi mutmeinne, nefsi mülhime. Bunlar büyük mücadele. Büyük savaş bu. Bu savaş öyle düşmanla savaşa benzemez. İşte buradaki bu ayeti kerimenin manası bu. Aslında bizim en büyük düşmanımız kendi içimizde, nefsimiz. En büyük düşmanımız kendi gençliğimiz. Düşmanı değil, yani düşman manası değil ama mücadele vermemiz gereken en büyük şey şeytan. Onun için Allah-u Teala münafık suresinde değil de Tahabun suresinde ne diyor? Hanımlarınız, eşleriniz, yani koca veya hanım fark etmez. Ve çocuklarınız sizin için düşmandır diyor Allah-u Teala. Düşman. Bu ne demek? Ha. Yetiştirmezsen o çocuğu senin düşmanın olur. Senin dininin düşmanı olur. Senin kültürünün düşmanı olur. Senin milletinin düşmanı olur. İşte şimdi olduğu gibi. Görüyorsunuz Türkiye'nin vaziyetini. Görüyorsunuz, haberleri duyuyorsunuz. İşte ha. Yetiştirmezsen o gençliği senin düşmanın olur. İşte babasını da vurur, kardeşini de vurur, komşusunu da vurur. Vurur da vurur. Onun için artık daha baba varmış, millet varmış, o bilmez o. Bilmez çünkü yetişmedi. İşte babaların büyük sorumluluğu var. Aileden başkası bunu yapamaz. Biz hocayız. Ben hem lisede hocalık yaptım hem üniversitede hocalık yapıyorum. İnanın bir şey yapamıyoruz biz ki. Babanın vereceğini vermemiz mümkün değil. Bizden en büyük ilkokul öğretmenleridir. İlkokul öğretmenlerine büyük iş düşüyor. Onlar var ya, onlar çok büyük işle karşı karşıya. Büyük sorumlulukla karşı karşıya. Bize çocuk yoldan çıktıysa geliyor bize veya yoldan çıkmamış geliyor bize. Yani bizim yapacağımız bir şey yok. Üniversitede çocuğa bir şey veremiyoruz. Dolayısıyla anne babalar çocuklarına sahip çıkması lazım. Onlar düşman olmaması için. İşte abi ayet-i kerim onu söylüyor bana. Ha, ben buradan görüyorum onu. Beraber konuşuyoruz bunlar. Dostuz biz şimdi biliyor musun? Bana diyor ki bu ayet-i kerimeyi bu zamana uyarla. Beni öyle uyarla diyor. Şimdi demek ki çocuklarımızı, gençliğimizi, insanımızı Müslüman yapmakta Allah'a itaat ediyoruz mu etmiyoruz? İtaat ediyorsan diyor büyük mükafat vereceğim sana. Etmiyorsan azabı bekle. Azabın elimi bekle. Azabın elimi zaten yaşıyoruz şimdi zaten. Ya çoluğumuz çocuğumuz ne halde görmüyor musun? Kızlarımızı bile şey ediyorlar, satıyorlar diyorlar. Ediyorlar, diyorlar, kırıyorlar, doğuruyorlar. Çocukları doğuruyorlar ya, ihtiyarları doğuruyorlar kardeşim. Tanıyor ya, tanıyor adam ya. Ne hale geldi görmüyor musun? Bu azabın elim değil mi? Nedir bu? İşte dünyada azabın elim. İşte değerli kardeşlerim, bana kalırsa bu ayeti kerimeyi bu 20. asırda uyarlamamız gerekiyor. Bu büyük düşmanla mücadele vermemiz gerekiyor. Bu büyük düşman yanlış anlamayın, manevi düşman. Sadece maddi düşman olarak görmeyin yani. Anlıyor musun yani? Sadece PKK'sı veya şusu busu değil yani bu iş. Bu sonraki iş. Esas düşman bizim içimizde, ailemizin içinde. O çocuklar nasıl yetişiyor? Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Diyor ki aşağıda gayet de لَيْسَ عَلَى الْاَمَا حَرَجٌ. Ama olanlara bir beis yok. Bir harac yok. Yani savaşa gitmekte istisna olanlar ama. وَلَا عَلَى الْاَرَجِ حَرَجٌ. Topal. Topalları da savaşa gitme şeyi yok. Sorumluluğu yok. Haracın burada haraç manasına geliyor yani. وَلَا عَلَى الْمَر۪يلِ حَرَجٌ. Hasta da gitmeyecek savaşa. Bak şimdi. Ama, topal ve hastalar savaşa gitmeyecek diyor. Allah-u Teala burada onu sıralıyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخُلُ. Kadınlar gidecek mi hocam? Diye sorabilirsiniz. Kadına mermi atılmayacağı için kadın savaşa gitmez. Ancak Peygamberimizin zamanında orduya kadınlar hemşire olarak gitmiştir. Yaralanan askerleri dağlamıştır, tedavi etmişlerdir. Anlıyor musunuz? Ha bu var. Bu meslek var yani. Bu meslek var yani. Efendim, dolayısıyla ama kadınlara mermi atılmaz demiştim size. Kadın nesline mermi atılmaz. Anne olacak çünkü. Geç kaldık işte, bu kadar oldu ya. Eyvallah. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Ona altından ırmaklar akan cennet vardır. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيمًا. Allah'a itaat etmekten, peygamberine itaat etmekten yüz çeviren ise azabın elim vardı. Tekrar azabın elim diye burada tekrarladı Allah-u Teala. Şimdi ne anlattık bu akşam? Bu akşam şunu anlattık. Arkadaşlar, ekonomik menfaatlerde çalışmayan adam hak sahibi olamaz. Topalsa, hasta ise tamam, bir şey dediğimiz yok. Fakir düşmüştür, ola ki düşmüştür. Ha, olur. İhtiyardır, ola ki olur. Bunun dışında öyle sağlam adam savaşa gitmiyor, mücadele vermiyor. Ha, vatan uğruna ama menfaate gelince menfaatlanacağım. Öyle bir iş yok. Böyle bir şey yok ya Allah'a Teala. Bunu koydu. İkincisinde düşmanla mücadele vereceğiz. Arkadaşlar bakın, şimdi sizin en büyük düşmanınız kim biliyor musun? Haram lokma. Haram lokma asaleti yıkıyor, asaleti bozuyor bir milletin, bir ailenin. Hanımlarınıza, kızlarınıza haram lokma yedirmeyeceksiniz. Çünkü onların doğuracağı çocuklara onlar şekil vereceği için haram lokma ile bir aile kurulmamalı. Buna dikkat edin, en büyük düşmanınız bu işte. Bununla mücadele vereceksin. Bayraktar Hoca böyle söyleyeceksin. Tamam. Haram lokmaya. Hanımlar beni dinliyorlar. Kızlarına öğretecekler bunu. Benim anam öyle öğrendi babası anasından. Ben bu çocuklarıma dedi haram süt vermedim ki bunlar kötü olsun. Benim anam dedi bunu. Şimdi dinlesinler burada kadınlar. Öğretsinler kızlarına. Siz de söyleyin kızlarınıza. Haram lokma yedirmeyin onlara. Ve haram süt çocuklarına vermeyecekler. Bu bizim Müslümanlığımızın kültürüdür bu. Bunu böyle alacaksınız ve bu düşmanla mücadele vereceksiniz. Harama boğulduk, haram kol geziyor. Gençliğimiz haram, haram sütle büyüyor. Gençliğimiz diken oldu, diken. Haramla büyüyen diken olur. Allah-u Teala bu ayeti kerimeleri anlayan ve tatbik eden...